Escola a la ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes. Benvinguts i benvingudes al Pia Magazine, un programa que pretén explicar coses, curiositats i entretenir-vos una estoneta. Avui us parlarem una mica de tot, però hi haurà algunes seccions fixes. Parlarem d'algun tema relacionat amb la lectura i del medi ambient, dos dels objectius que treballem a l'escola. En aquest programa, i com a diferent dels altres, farem una entrevista al Jordi, el nostre tutor i professor d'Educació Física de l'escola. En el programa d'avui us oferirem els següents continguts. Us llegirem la biografia de Juan Magán, el cantant del qual escoltarem música avui. Us llegirem la història de cotxes d'Aston Martin. Us explicarem quins són els resultats d'una enquesta que hem fet als alumnes de 6è a la nostra escola sobre les activitats de la Festa Major. Us parlarem de la Mireia Belmonte, una nedadora que ha obtingut diverses medalles en els passats Jocs Olímpics de Londres. Us explicarem coses sobre Nova York, una ciutat que trobo molt interessant. I per acabar, farem una entrevista al Jordi Ferrer, el nostre tutor i professor d'Educació Física de l'escola. Li preguntarem sobre la seva experiència com a educador en les seves estades a Mèxic i a Senegal. Comencem, doncs, amb una mica de música d'aquest cantant. Ara l'Anna ens parlarà de la trajectòria d'aquest cantant. Juan Magán va néixer el 30 de setembre a Badalona, l'any 1978. És un DJ, cantant en castellà i productor musical català. Se'l reconeix com Electro Latino. Fou premiat amb el disc Doble Platí i va ser nominat al millor artista espanyol. Posteriorment va començar a treballar en un recull d'obres produïdes per altres artistes que s'associaven freqüentment amb ell, sota el segell discogràfic de Vale Music Espanya Universal Music, que inclou molts dels seus èxits sorgits el 2009. Les cançons més destacades de Juan Magán són les següents: Bailando por ahí, Bailando por el mundo, amb Pitbull i el Cata, Ella no sigue modas, No sigue modas Don Omar, Chica Latina, Te voy a esperar amb Belinda, Angelito sin alas amb DCS, Se vuelve loca, Amarte bien, remix, King High's Herd amb Javi Mula i per últim Lady Loca. En els últims 3 anys, Juan Magán ha tingut més de 30 milions de plays en YouTube, té més de 30.000 fans en el Facebook, de 18.000 en Twitter i de 700.000 visites a MySpace i ha actuat per tot el món. Tot seguit, el Xavi ens explicarà com va sorgir la marca de cotxes d'Aston Martin. Va ser fundat l'any 1913 per el senyor Lionel Martin i Romer Famor. La seva indústria de l'automòbil i els productes d'automòbil. El símbol d'Aston Martin són dues ales i el nom al mig. És fabricació manual i fa competència amb els italians Lamborghini, Maserati i l'alemany Porsche. És fabricat al Regne Unit. El cotxe és de fibra de carbó perquè pesi menys. L'interior és de pell i té un sistema adaptiu perquè la persona que condueixi estigui còmode. Els amortiguadors et permeten conduir en tres formes: normal, esport i track. Més o menys mesura 4.720 mm de longitud. Ha participat en diverses curses de la Fórmula 1. Aston Martin ha costat entre uns 100.000 euros i 200.000 euros. James Bond va utilitzar un Aston Martin DB9, que Cristiano Ronaldo va voler comprar-se per 125.000 euros. I David Beckham vol fer-se amb ell, costi el que costi. Els models de Saint Martin són DB9, Biscay, DB12, ON77, Vantage i altres superesportius Aston Martin anglesos. Participa en carreres amb cotxes com el DBR 901 i el GT2. Us deixarem ara amb un altre tema musical d'aquest cantant. Ya no sonríen más, se arregla toda. Si va a la discoteca siempre baila sola. Y a todo le da igual, no sigue en moda. Se prende como fuego, chica rompedora. Ay, ay, ay, y ay, ay, ay. Quiero bailar contigo, amarte a todas horas. Ay, ay, ay, y ay, ay, ay. Ven a bailar conmigo, tú no bailes. Ens explicarà els resultats d'una enquesta que ha fet juntament amb la Berta els alumnes de 6è sobre la festa major. La Berta i jo, la Vanessa, hem fet un treball per la ràdio. Hem preguntat als alumnes de 6è de la nostra escola quines coses els ha agradat més i quines activitats han fet durant la festa major. I les conclusions que n'hem tret són aquestes. La pregunta 1 és, t'ha agradat les activitats que han fet aquest any a la festa major? 61 alumnes han respost que sí i 4 que no. Has anat a la festa major? 64 han dit que sí i 3 que no. Has participat en alguna activitat? 33 alumnes han participat i 29 no. Has anat a la fira? 67 alumnes han anat i 3 no. Has anat a la festa major amb la família? 61 persones han anat amb la família i 7 persones han anat sola. Creus que els organitzadors de la festa han treballat bé? 55 persones han dit que sí i 7 que no. Aquest any a la festa major han tingut més voluntaris per participar a les activitats. També han hagut unes quantes activitats més, encara que moltes són les mateixes. Tot seguit, l'Àlex ens parlarà de la trajectòria esportiva de la nedadora Mireia Belmonte. La Mireia va començar a nedar als 4 anys amb consell mèdic per corregir el seu escoliosi. Va començar a competir al Club Natació Badalona, on va perfilar-se com una de les millors nedadores del club de la història. A l'any 2003 va obtenir una beca per entrar en centre d'alt rendiment a Sant Cugat del Vallès i va ser fitxada pel Club Natació Hospitalet. Després de 6 anys, la temporada 2007-2008 va ser fitxada pel Club Natació Sabadell. En 2007 es va proclamar campiona mundial júnior i va ser campiona d'Europa júnior en 200 metres estils i 400 metres estils. El 21 de març de 2008, en el Campionat d'Europa de natació disputat en Eindhoven, Mireia Belmonte va guanyar la final individual femenina de 200 metres estils i va batre el rècord dels campionats amb un temps de 2 minuts, 11 segons i 16 mil·lèsimes i va arribar a la medalla de bronze en els 200 papallona. El 9 d'abril de 2008, en el Campionat Mundial en piscina curta celebrat a Manchester, va arribar a la medalla de bronze en 400 estils en un temps 4 minuts, 27 segons, 55 mil·lèsimes. Va destacar a la final on Mireia va començar a 8ena i amb una molt bona braça va aconseguir el bronze. El 9 d'agost de 2008 es va convertir en una nedadora olímpica en participar en els Jocs Olímpics de Pequín. Els Jocs Olímpics de Londres, celebrats aquest estiu passat, va guanyar 2 medalles de plata en 200 papallona i 800 lliures. A continuació, la Lídia ens parlarà de Nova York, una ciutat molt interessant. Nova York. Nova York està situada al nord-est dels Estats Units. Té una població superior als 4.400.000 persones. Està formada per 5 barris: Brooklyn, Brooks, Manhattan, Queens i Staten Island. El seu monument més famós és l'Estàtua de la Llibertat. Aquesta estàtua va ser un obsequi de França al segle XIX per la celebració del centenari de la independència dels Estats Units i un signe d'amistat entre dues nacionalitats. va ser inaugurada el 28 d'octubre de 1886. Els llocs imprescindibles per anar són la Cinquena Avinguda, l'Empire State, Times Square, Central Park, el pont de Brooklyn, Wall Street, la bola del món i la bola del món de les Nacions Unides, el clima. L'estiu és temperat i humit, amb temperatures de 30 graus o més en una mitjana entre 18 i 25 dies cada estiu. Cultura. Nova York està considerada una ciutat global degut a les seves influències a nivell mundial en els mitjans de comunicació, en la policia, en l'educació, en l'entreteniment i en la moda. La influència artística i cultural de la ciutat és de les més fortes del país. Escoltem de nou un altre tema musical. El mundo para los dos. Dime cómo te sientes. Ens parlarà d'una raça de gossos que li agrada molt, els beagles. Els beagles són gossos de raça canina i de caça. Aquesta raça és originària d'Europa, tot i que el seu origen és confús i remot i pertanyen del Regne Unit. Tenen potes d'aspecte musculós, orelles llargues i pèl suau i curt. El nom de la raça d'aquest gos té dos possibles orígens. Es considera que ve de la paraula cèltica big, que significa petit, o de la paraula francesa beagle, que significa boca oberta. Potser en referència al fort lladruc que produeixen en el grup. Són conillers criats per a perseguir preses al camp. Són gossos molt energètics, independents, extraverits i tossuts. Mai s'aturen en la seva obstinació a seguir un rastre. Acostumats a viure en gossades, estan genèticament predisposats per a la companyia. En cas de no obtenir-la d'altre gos, el major perill dels beagles és no obtenir la suficient estimulació perquè en aquest cas s'entretindran ells mateixos destrossant o mossegant coses. Els beagles tenen un aspecte de tristesa que el fan veure més tendre. És un gran caçador de llebres. També és un gos tranquil i els seus udols són molt bonics i semblen com si fossin d'un llop. És molt joaner amb el seu amo o amos. El seu lladruc és com el dels altres gossos. Es caracteritzen per un udol típic de la raça, un cant barreja de bordar i udolar. Normalment borden quan veuen algun estrany, un gos o bé una presa. Jo tinc un beagle, i el que més m'agrada d'ell és jugar i el seu caràcter de tristesa perquè fa que el vegi més tendre. A continuació, el Marc i la Girera faran una entrevista al Jordi Ferrer. El Jordi Ferrer va néixer el dia 24 de desembre de l'any 1976. Ha viscut a Caldes de Montbui i treballa a l'Escola Pia de Caldes de Montbui. Fa de tutor dels alumnes de sisè i professor d'Educació Física. El Jordi, a part de treballar de professor, toca en un grup musical anomenat Com Vulguis i toca la guitarra. Hola, bon dia. Sabem que alguns estius has anat a ajudar els mestres de l'escola del Samsam a Senegal i també a Mèxic. A nosaltres ens agradaria saber unes quantes coses sobre els teus viatges. On vas estar primer, al Senegal o a Mèxic? Bé, vaig estar primer a Senegal 10 dies i vaig estar 5 estius anant a Mèxic i Senegal. Per què hi vas anar? Em va donar l'opció de conèixer els dos països i anar-hi a fer casals i em va agradar i vaig decidir anar-hi. Quants dies hi vas estar? Normalment un mes, 3 setmanes de casal, més uns dies abans i uns dies després per conèixer la població i la gent amb qui treballava. Què hi fèieu? Muntàvem casals d'estiu. El casal que feu vosaltres a l'estiu de lleure, d'oci, el muntàvem allà pels nens de Senegal i de Mèxic. I vas anar sol o amb més gent? Normalment érem uns 7 o 8 catalans que anàvem cap allà, cada viatge. Si vas anar amb altra gent, quants éreu? Uns 7 o 8. Com eren les escoles? Molt diferents de les d'aquí. Ni ordinadors, ni pissarres digitals, ni aparells de música, molt rudimentàries, ni llibres i llibretes, tenien unes pissarres petites de guix, molt diferents. Feia molta calor? Molta. A Mèxic vam arribar als 53 graus centígrads, amb sensació de calor de 60 graus, i a Senegal, que en feia una mica menys, com que durant tot el dia la baixa temperatura era bastant agobiant. Amb què ajudàveu vosaltres? Amb l'organització del casal, amb la preparació de tallers, preparació d'activitats esportives, menjars... Amb què vas anar? Amb avió. Quan es triguen a arribar? A Senegal són unes 3 horetes, fent escala a Casablanca, i a Mèxic, com que anàvem per als Estats Units, eren unes 14 hores de vol. Has apadrinat mai algun nen? No, perquè com que quan vaig allà en coneixo molts, em costaria decidir, però el que faig és donar alguns diners perquè puguin ser per tots. Què menjava la gent d'allà? A Senegal, arròs. Dia sí, dia també, matí, tarda i nit, i amb algun condiment especial perquè tingués un gust diferent, però arròs, que és el més barat i el més comú. I a Mèxic potser menjaven més frijoles, que són unes mongetes típiques d'allà, també menjaven moltes. Em va sobtar molt a Senegal el tema del menjar de plat comú. És a dir, quan érem 8 com som nosaltres ara, amb la taula rodona, un plat al mig i tothom menjava del mateix plat. Amb les mans. Moltes gràcies per haver vingut a la ràdio a respondre'ns aquestes preguntes. De res. Escoltem per acabar l'últim tema musical d'avui. Está como se siente, no deja de tomar veneno y anoche la corrala el oscuro. Y no se mueve más, no puede más, no tiene fuerza para tomar. Doncs fins aquí el Pia Magazine d'avui. Què hem fet? El Josep, l'Anna, la Vanessa, l'Àlex, la Lídia, el Xavi, la Gisela, el Marc i Antoni Escoñuela al control de so. Esperem que us hagi agradat i fins la propera. Ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes.